Wir wollen die vier Stellen lesen, wo im Johannesevangelium der Jesus sagt, wo ich bin. Przeczytamy cztery miejsca w Ewangelii Jana, w których Pan Jezus mówi, gdzie ja jestem. Erste Stelle aus Johannes 7. Pierwsze miejsce z Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Johannes 7, Vers 34. Ich lese noch Vers 13 dazu. Da sprach Jesus, nur eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 33 i 34 wiersz. Wtedy rzekł Jezus, jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać nie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Ten rozkapitel 12. Z 12 rozdziału. Vers 24. 24 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jest vers 26. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I znane miejsce z 14 rozdziału. Od 1 do 3 wiersza. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I z 17 rozdziału. Wir lesen von Vers 22 bis 24. Od 22 do 24 wiersza. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. An allen vier Stellen hat der Jesus gesagt, wo ich bin. Na, w tych wszystkich czterech miejscach mogliśmy zauważyć, Pan Jezus powiedział, gdzie ja jestem. Wir haben es also direkt mit den Worten des Herrn zu tun. Mamy bezpośrednio do czynienia ze Słowem Pana. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir heute noch buchstäblich die Worte des Herrn Jesus, die gesprochen hat, hören dürfen. Jest to bardzo wielki przywilej, że możemy dosłownie słyszeć Słowa Pana, które sam wypowiedział. Der Zusammenhang aus allen vier Stellen macht sehr klar. I ten kontekst ze wszystkich czterech miejsc jasno pokazuje, dass der Jesus von einer Zeit spricht, noch einem Zustand spricht, der in der Zukunft liegt. Że Pan Jezus mówi o tym stanie, o tym czasie, który jest czasem przyszłym. In der ersten Stelle haben wir bewusst Vers 33 gelesen. W pierwszym z miejsc świadomie przeczytaliśmy wiersz jeszcze 33, czy dodatkowo 33. Da sagte Jesus nämlich, ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Tu Pan mówi, odejdę, czy idę do tego, który mnie posłał. Das wird bald geschehen. I to wkrótce się wydarzy. Aber zu den anwesenden hohen Priestern und Pharisäern sagt dann fortlaufend. Ale dalej do tych faryzeuszów i arcykapłanów mówi. Ihr aber gleichsam, ihr jetzt da steht, ihr werdet mich suchen. Wy, którzy teraz tutaj stoicie, wy będziecie mnie szukać. Und nicht finden. Ale nie znajdziecie. Denn dahin, wo ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Bo gdzie ja idę, wy nie możecie iść. Warum nicht? Dlaczego? Weil sie ihn nicht angenommen hat. Weil sie nie Buße getan hat. Ponieważ oni go nie przyjęli i nigdy nie pokutowali. Deshalb konnten sie da nicht hinkommen. Dlatego nie mogli tam iść. Ihr seid noch in einem sündigen Zustand. Jesteście jeszcze w waszym grzesznym stanie. Zunächst mal etwas über die drei Worte, wo ich bin. Jeszcze krótkie wprowadzenie na temat tych słów, gdzie ja jestem. Wo zeigt einen Ort? Gdzie pokazuje miejsce? Ich spricht von einer Persönlichkeit. Ja mówi o osobistości, czy osobowości. Und bin spricht von einer Gegenwart, einer Persönlichkeit. Jestem mówi o teraźniejszości tej osoby. Es gibt also eine Person, die da ist. Więc jest osoba, która jest tu i teraz. Ich bin. Ja jestem. Er sagt nicht, da war ich. Nie mówi, byłem. Er sagt nicht, da werde ich sein. Nie mówi, będę. Und da ist er. On jest. Ununterbrochen. Ciągle. Nieprzerwanie. Ich möchte jetzt schon sagen. I już teraz chciałbym powiedzieć. Das ist nichts anderes als das Haus des Vaters. To jest nic innego jak dom ojca. Das werden wir in Kapitel 14 eindeutig sehen. Będziemy to widzieli dobitnie w 14 rozdziale. Wenn wir gerade diesen Ausdruck zum ersten Mal erwähnt haben, i gdy wymieniliśmy to wyrażenie po raz pierwszy, bleibe ich gleich noch dabei in der Erklärung. To jeszcze chciałbym jedno wyjaśnienie podać. Ich habe jahrelang gedacht, przez lata byłem przeświadczony, Vaterhaus. Dom ojca. Warum? Dlaczego? Weil das immer wieder von uns Brüdern gesagt wird. Bo ciągle bracia o tym mówią. Weil wir sind viele Lieder besingen. I śpiewamy w wielu pieśniach. Aber es heißt nicht Vaterhaus. Ale to nie nazywa się dom ojca. Der Ausdruck Vaterhaus hat mich zu völlig falschen Überlegungen geführt. Bo to wyrażenie dom ojca doprowadziło mnie do złych myśli. Ich bin nicht sagen völlig falsch, aber nicht ausreichend. Może nie tyle, że złe myśli, ale to były myśli niewystarczające. Ich habe den Begriff Vaterhaus immer gedacht, das heißt deshalb so, weil dort die Kinder des Vaters sind. Bo ciągle myślałem tak, że dom ojca nazywa się dlatego tak, że tam są dzieci ojca. Ale to nie jest zgodne. Selbst wenn nie ein Mensch in das Haus des Vaters kommen würde, nawet jeśli nigdy żaden człowiek nie wszedłby do domu ojca, dann wäre es von Ewigkeit her trotzdem das Haus des Vaters gewesen. To od wieków i tak to byłby, ciągle trwałby, byłby to dom ojca. Warum? Dlaczego? Weil der Sohn des Vaters dort ewig ist. Bo syn ojca zawsze tam jest. Deshalb heißt das so. Dlatego to się tak nazywa. Der Jesus spricht von dem Haus meines Vaters. Pan Jezus mówi o domu mojego ojca. Nicht von dem Haus eures Vaters. Nie mówi o domu waszego ojca. Das Haus des Vaters ist der nicht geschaffene Himmel, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ewig sind. Dom ojca to jest miejsce nigdy niestworzone, które, gdzie ojciec i syn zawsze są. Der ungeschaffene Himmel. To jest to niestworzone niebo. Wo die Sünde nie Eingang fand. Gdzie grzech nigdy nie miał przystępu. Wo bis jetzt, außer dem Herrn Jesus, noch nie ein Mensch gewesen ist. Gdzie do tej pory, poza Panem Jezusem, nigdy żaden człowiek nie był. I nikt nie był. Jetzt zu Kapitel 12. Teraz do rozdziału 12. Da sagt er in Vers 26. W 26. wierszu, w 26. wierszu mówi: Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Jeśli kto mi służy, niech idzie za mną. Das ist eine Aufforderung. To jest wezwanie. Mit anderen Worten, du kannst mir nicht dienen, wenn du mir nicht nachfolgst. Innymi słowy, nie możesz mi służyć, jeśli nie będziesz szedł za mną. Wenn du mir dienen willst, musst du in meinen Spuren mir hinterhergehen. Jeśli chcesz mi służyć, musisz iść za moim śladem, czy moimi śladami musisz podążać. Eine Bedingung zum Dienst. Jest to warunek do służby. Aber dann kommt ein Satz, ale potem mamy to zdanie. Der Leider. Und ich muss sagen, das ist mir so ergangen und viele andere wahrscheinlich auch hier. Które niestety, i to w przypadku mnie i wielu innych też, immer folgendermaßen ausgelegt haben. Którzy wykładaliśmy to tak. Der Diener muss immer nah bei seinem Herrn sein. Sługa musi zawsze być blisko swojego Pana. Wo der Jesus ist, das soll auch sein Diener sein. Gdzie jest Pan Jezus, tam musi być i Jego sługa. Das ist ja auch nicht falsch. To nie jest też błędne. Die Anwendung ist gut. To zastosowanie samo w sobie jest dobre. Aber die Stelle sagt das nicht. Ale to miejsce o tym nie mówi. Die Stelle sagt, wenn du mir jetzt nachfolgst, in der Zeit, wo ich der Verworfene bin. To miejsce mówi, jeśli ty idziesz za mną w tym czasie, gdy ja jestem odrzucony, wenn du diese Schmach auf dich nimmst, jeśli tą hańbę bierzesz na siebie, dann werde ich dich damit belohnen, to tym ciebie wynagrodzę, dass du da sein wirst, wo ich bin, że będziesz tam, gdzie ja jestem, in dem Haus meines Vaters, w domu mojego ojca. Und das macht die Stelle viel schöner. I taki, taki wykład sprawia, że to miejsce brzmi jeszcze piękniej. Da willst du doch sein, oder? Chcesz tam być, prawda? Wenn du mir nachfolgst. Jeśli pójdziesz za mną. Wenn ich dir diesen Platz gebe. To ja dam ci to miejsce. Wunderbarer Herr. Cudowny Pan. Welche Verheißungen gibt er denen, die ihm nachfolgen? Jakież obietnice on daje tym, którzy idą za nim? Dann gehen wir zu der bekannten Stelle in Kapitel 14. I teraz miejsce z 14 rozdziału. Bevor wir auf die gelesenen drei Verse eingehen, lass mich kurz die Umstände etwas schildern, in denen der Jesus diese Worte ausgesprochen hat. Zanim przejdziemy do tych miejsc, pozwólcie, że najpierw zobrazuję okoliczności, w jakich Pan Jezus te słowa wypowiada. In den Kapiteln vorher, Kapitel 8 und 9, w rozdziałach poprzednich, rozdziałach 8 i 9, erfolgt die Verwerfung des Herrn Jesus. Jest odrzucenie widoczne Pana Jezusa. Man verwirft seine Person, man verwirft seine Worte und seine Werke. Odrzucają Jego osobę, Jego słowa i Jego czyny. In diesen drei Kapiteln. W tych trzech rozdziałach. Und dann zieht Gott gleich noch einmal alle Register und zeigt in Kapitel 11 und 12, 10 bis 12, verschiedene Herrlichkeiten des Herrn Jesus. I w rozdziałach 10 do 12 Bóg pokazuje jeszcze różne wspaniałości Pana Jezusa. Ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen an den Versen klar machen, ich sage das mal im Überblick. Nie jestem w stanie teraz tego udokumentować wierszami, tylko tak chcielibyśmy na to spojrzeć. Man verwirft ihn als den Sohn des Menschen. Odrzucają go jako Syna Człowieczego. Als den ewigen Sohn. Jako odwiecznego Syna. Und auch als den Messias. I jako Mesjasza. Und dann haben wir das ab Kapitel 13. I od 13 rozdziału sich der nur noch ausschließlich mit den Seinen beschäftigt. Pan zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi. Und er hat dann noch manches erlebt, warum er selbst bestürzt war. I on jeszcze ma pewne przeżycia tutaj. Die Verleugnung durch Petrus. Które go dotknęły, na przykład zaparcie się Piotra. Den Verrat durch Judas. Zdrada Judasza. Da wird immer wieder gesagt, dass er innerlich bewegt wurde, dass er in seinem Innersten entsetzt war. I ciągle powtarza to, że on jest wewnętrznie wzruszony, poruszony jest. Das war seine Seite. To jest jego strona. Aber die Jünger waren auch beschützt. Ale ci uczniowie też byli poruszeni. Warum waren sie beschützt? Dlaczego? Weil er weggehen wollte. Bo on chciał odejść. Er hat immer wieder von seinem Weggang gesprochen. On ciągle do nich mówił o swoim odejściu. Und das können wir, glaube ich, gut verstehen. I myślę, że dobrze jesteśmy w stanie to zrozumieć. Die Jünger hatten den Herrn Jesus erkannt als den gekommenen Messias. Uczniowie poznali, rozpoznali Pana jako tego Mesjasza, który miał przyjść i który przyszedł. Von dem das Alte Testament gesprochen hatte. O którym mówił Stary Testament. Jetzt war er da. I teraz on jest tu. Und sie erwarteten, dass sie befreit wurden von der Macht der Römer. I oni oczekiwali tego, że zostaną wyzwoleni z mocy Rzymian. Dann spricht er von seinem Kreuz und von seinem Hingehen zurück in den Himmel. I nagle on mówi o swoim krzyżu i o swoim powtórnym, czy o swoim wniebowstąpieniu. War alles umsonst? Czy to wszystko było nadaremnie? Hat sich auf den falschen gesetzt? Czy oni oparli się na tym złym, na tym niewłaściwym? Nein. Nie. Hier spricht der Herr am Vorabend seiner Kreuzigung. Ist dir das mal bewusst geworden? Am Vorabend seiner Kreuzigung diese Worte. I Pan Jezus ten wieczór poprzedzający jego ukrzyżowanie wypowiada te słowa z 14 rozdziału. Er sagt, euer Herz werde nicht beschützt. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Vergaß deine Schmerzen. Zapomnij swój ból. Trugst die nur auf dem Herzen. Cytat z pieśni, których ty niosłeś na swoim sercu. Tych, których tak niewymownie umiłowałeś. Może zdarzyło ci się, że byłeś czy byłaś przed jakąś poważną operacją. Na przykład operacją na sercu. Eine Amputation. Czy jakąś amputacją. Woran hast du an dem Abend vorher gedacht? O czym rozmyślałaś, czy rozmyślałeś tego wieczoru przed tym zdarzeniem? An dich selbst, an deine Familie, an das, was bevor stand. O samym sobie, o swojej rodzinie, o tym, co ma za chwilę się wydarzyć. Aber der Jesus dachte an uns. Ale Pan Jezus w tym czasie myślał o nas. Ich ein wunderbarer Herr. Czyż nie jest to cudowny Pan? On zapomniał o sobie samym, a widział tylko te troski uczniów. Ty dajesz pocieszenie w to udręczone serce. Niechaj się nie tworzy serce wasze. I teraz on w pierwszych trzech wierszach pokazuje im, dass ihr angeblicher Verlust, der Weggang des Heilandes, że ten, to ta ich taka strata, którą domniemana strata, in Wirklichkeit gar kein Verlust war. Tak naprawdę wcale nie było to stratą. Er führt sie jetzt in vollkommen neue Beziehungen ein. On teraz wprowadza ich w zupełnie nowy stosunek, czy nową relację. To wszystko było o wiele wyższe niż ich oczekiwania, przekraczało ich oczekiwania. I to bardzo często jest zasadą w Piśmie. Jeśli wydaje nam się, że coś straciliśmy, czy właśnie stracimy, gibt der Herr viel mehr. To Pan daje o wiele więcej. Na przykład Maria w czasie zmartwychwstania, rozdział 20. Gdy byłem młody, to zawsze sobie myślałem, Panie, jak Ty możesz tak ostro się do niej zwracać? Maria chce dotknąć Pana. I Pan do niej mówi, nie dotykaj mnie. Ich habe von Bruder Kelly ein guter Ausleger der Schrift aus dem 19. Jahrhundert gelesen. I od kiedyś przeczytałem od brata Kelly'ego. Es müsste besser heißen, klammere dich nicht an mich, halte mich nicht länger fest. Tam w zasadzie lepiej to byłoby przetłumaczone, nie uchwyć się mnie, nie uczep się tak mnie. Maria wollte ihn bei sich behalten, als den, der ihm das Reich aufrichtete, mit dem Herrn auf der Erde, sie bei ihm, glücklicher Zustand. Bo Maria chciała go zachować tutaj, na tej ziemi przy sobie, żeby to królestwo było ustanowione i on, żeby tutaj na tej ziemi z nią pozostał. I Pan mówi nie. Ja wprowadzę was o wiele wyższe, do wiele wyższego stanowiska. Bo ja wstępuję mianowicie do mojego Ojca i do waszego Ojca. Do mojego Boga i do waszego Boga. Er führt sie in Kindschafts- und Sohnschaftsbeziehungen ein. Das war nie verheißen im Alten Testament. On ich wprowadza w ten stosunek dziecięctwa i synostwa. To nigdy nie było obiecane w Starym Testamencie. So handelt Gott mit uns. Tak działa Bóg z nami. Kein Verlust. Żadna strata. Er gibt mehr. On daje więcej. Ähnlich ist das bei Mose, als er ins Land kam. Podobnie jest z Mojżeszem, gdy wchodzili do kraju. Mojżesz nie wszedł do tego kraju, ponieważ uderzył skałę dwukrotnie. I 40 lat trudził się z tym ludem na pustyni, a Bóg mówi mu nie. Ale on, Bóg wziął go na górę Pisga i pokazał mu cały kraj. So wie sie es bis heute nie eingenommen haben. Pokazał mu ten kraj tak, jak po dziś dzień Izrael tego kraju nie objął w posiadanie. Viel mehr als nur hineinzugehen in einem wenigen kleinen Stück. O wiele więcej mu pokazał niż tylko wejść i zająć niewielkie połacie. Jetzt zu dieser neuen Beziehung in den Versen 1 bis 3. I teraz, co do tej nowej relacji, którą mamy opisaną wiersz, czy nowej społeczności, którą mamy opisaną w wierszach 1-3. Im ersten Vers, ich erkläre den gleich, haben wir eine neue Stellung, eine christliche Stellung. W pierwszym wierszu mamy nowe stanowisko, chrześcijańskie stanowisko. Im zweiten Vers haben wir eine neue christliche Berufung. W drugim mamy nowe chrześcijańskie powołanie. Und im dritten Vers haben wir die Art und Weise, wie wir da eingeführt werden. Die Entrückung wird angekündigt. I w trzecim mamy sposób, w jaki się tam znajdziemy. Pochwycenie jest tutaj zapowiedziane. Ich komme zu Vers 1, zu dem christlichen Teil, in das der Herr jetzt die Jünger einführt. I do tej pierwszej części, do tej chrześcijańskiej, którą Pan wprowadza uczniów. Er sagt zunächst, ihr glaubt an Gott. Das ist eine Feststellung. My mamy napisane, wierzcie w Boga, natomiast tu jest, powinno to być jako stwierdzenie. Wierzycie w Boga, jako fakt. Sie hat an den unsichtbaren Gott geglaubt. Oni wierzyli w tego niewidzialnego Boga. Und dann kommt eine Aufforderung. I potem jest to wezwanie. Glaubt auch an mich. Skoro wierzycie już w Boga, to wierzcie też we mnie. Jetzt könnte man doch sagen, als etwas oberflächlicher Leser, ja wieso sollten Sie an ihn glauben? Sie haben doch längst an ihn geglaubt. Haben Sie doch längst bekehrt. I jeśli byśmy to tak powierzchownie obejrzeli, to można by powiedzieć, no przecież po co on mówi, żeby w niego wierzyli? Przecież oni już od dawna w niego wierzą. Tutaj nie jest mowa o nawróceniu. Tu chodzi o to, że gdy Pan wróci do nieba, żeby on był wtedy przedmiotem ich wiary, a nie tylko tego przedmiotem oglądania. In Zukunft müsst ihr an mich den abwesenden Herrn, der dann im Himmel ist, glauben. W przyszłości nie będziemy musieli wierzyć w tego Pana, który jest obecny, który będzie wśród nas obecny. Ich bin ja nicht mehr ein Gegenstand des Sehens, wie jetzt noch. Ja nie będę przedmiotem oglądania, tak jak teraz. Sondern ein Gegenstand des Glaubens. Ale będę tym przedmiotem wiary. Was dieser Glaube bedeutete, i co ta wiara oznaczała? Wiara w tego Pana, który ma być nieobecny. To chciałbym krótko pokazać z listu do Efezjan. Efezjan 2. Drugi rozdział. Vers 18. Drugi rozdział, 18 wiersz. Das ist denn durch ihn, durch den Herrn Jesus, albowiem przez Niego, przez Pana Jezusa, haben wir beide, Heiden und die aus den Juden kamen, mamy jedni i drudzy, czyli poganie i Żydzi, wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Mamy dostęp w jednym duchu do Ojca. Ten kapitel 3. I w trzecim rozdziale. Vers 12. 12. wiersz. In welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Który mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Durch den Glauben an ihn, den jetzt verherrlicht Herrn im Himmel. Przez wiarę w Niego, tego uwielbionego Pana w niebie. Haben wir Zugang zu dem Vater. Mamy dostęp do Ojca. Eine kleine Illustration in einem unserer Kalenderblätter vor einigen Jahren. Mała ilustracja w jednej z kartek kalendarza przed kilkoma laty naszego kalendarza. Da gab es einen großen Konzernchef. Była mowa o wielkim statku. Wielkim szefie jakiegoś koncernu. Wer ihn sprechen wollte, musste sich anmelden. I ten, kto chciał z nim rozmawiać, musiał się wcześniej umówić przez sekretarkę. Jakiś termin uzyskać, może za dwa miesiące, albo wcale nie było czasu. Ale był ktoś, kto po prostu wchodził. Wchodził do pokoju sekretarki. Nicht angeklopft, gar nichts. Ani nie pukał, ani nie musiał pukać. Mógł po prostu sobie przejść przez sekretariat, wejść dalej do biura tego potem, czy wielkiego człowieka. I ten człowiek podnosił głowę za swojego biurka. I widząc tego, który wchodzi, powiedział: synku, co chcesz? Weil der Sohn, dessen Vater da saß. To był syn tego, który tam siedział za tym biurkiem. I sagte der Junge: Papa, ich möchte nur bei dir sein. A ten synek powiedział: tato, chcę być tylko z tobą. Das ist die christliche Stellung. To jest właśnie to chrześcijańskie stanowisko. Rein Zugang zu dem Vater. Mamy ten wolny przystęp do Ojca. Immer Zeit für dich. Ojciec, który zawsze ma czas dla ciebie. Zweiter Vers. Drugi wiersz. Die neue christliche Berufung. Nowe chrześcijańskie powołanie. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Zunächst mal bis dahin. In dem Haus meines Vaters, das habe ich erklärt, viele Wohnungen. Das heißt, die Versammlung, wir haben eine himmlische Berufung. Wiele mieszkań, to oznacza, że my, zgromadzenie, mamy niebiańskie powołanie. Weder jetzt noch in Ewigkeit ein Teil auf der Erde. Jetzt nicht und in Ewigkeit auch nicht. Ein Teil auf der Erde haben wir nicht. Ani teraz, ani w przyszłości nie będziemy mieli części czy posiadłości tutaj na tej ziemi. So, wir haben ein Haus des Vaters im Himmel. Mamy dom Ojca w niebie. Wir, die wir die Versammlung bilden, haben einen himmlischen Ursprung. My, którzy tworzymy tą rodzinę, mamy niebiańskie pochodzenie. Auch der einzelne Gläubige der jetzigen Zeit. I również ci pojedynczy wierzący obecnego czasu. Auserwählt von Gott in Christo vor Grundlegung der Welt. Wybrani przez Boga w Chrystusie przed założeniem świata. Und ein himmlisches Ziel. I mamy niebiański cel. Im Gegensatz zu Israel. W przeciwieństwie do Izraela. Und in diesem Haus sind viele Wohnungen. I w tym domu jest wiele mieszkań. Ich möchte zwei Gedanken damit verbinden. Dwie myśli do tego. Erstens haben da alle Platz. Da fehlt niemand. Po pierwsze, wszyscy znajdą tam miejsce, nie będzie nikogo brakowało. Und da bleibt jeder für sich eine Persönlichkeit. I każdy będzie tą osobistością, którą jest. Christian Rosenthal wird nicht zum KAW. Christian Rosenthal nicht zum Horst Silbert. Christian Rosenthal. Wir bleiben unsere Persönlichkeiten. Nie stanie się mną, ani ja nie stanę się nim. Pozostaniemy sobą. Jeder behält ein ganz persönliches Teil zu dem Vater. Każdy będzie miał tą osobistą społeczność, osobistą łączność z Ojcem. Keine Roboter. Nie będziemy robotami. Denk an die Weisungen im Sendschreiben an die Überwinder. Tak jak mamy te obietnice w listach w objawieniu do tych, którzy są zwycięzcami. Dam mu ten biały kamień, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który go posiada. To nie jest takie trudne do zrozumienia. Jeśli mamy dzieci, to do każdego dziecka mamy to specyficzne podejście. Miłujemy, kochamy wszystkie dzieci. Ale nasza społeczność z każdym z nich nie jest taka sama. Kto ma dzieci, ten wie o tym. Do tego dziecka mam jakieś takie inne podejście. A do drugiego dziecka trochę inne. I tak też będzie z nami, jeśli chodzi o dom ojca. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Er hatte viel davon gesprochen, der Jesus von seinem Weg gehen. Dann wäre er ein großer Lügner gewesen, wenn es nicht so wäre, wie er gesagt hätte. Gdyby było inaczej, gdyby faktycznie było inaczej, to Pan Jezus byłby wielkim kłamcą. Das war so unmöglich. I to było niemożliwe. Und jetzt will ich gehen hin, euch eine Stätte zu bereiten. I teraz idę przygotować wam miejsce. Oft höre ich. Często słyszę. Jesus spricht hier von seinem Hingehen zum Kreuz. Pan Jezus mówi tutaj o swoim pójściu na krzyż. Es ist einfach falsch, ich kann es nicht ändern. Der Satz ist falsch. Bracia, to jest błędne zdanie. Jesus spricht hier nicht von dem Kreuz. Pan Jezus nie mówi tutaj o krzyżu. Die Stätte ist das Haus seines Vaters. Miejsce to jest dom ojca. Er ist nicht von dem Kreuz zurückgekommen und uns auch ans Kreuz geholt. On nie zstąpił z krzyża po to, żeby nas, czy on nie szedł na krzyż po to, żeby i nas zabrać na krzyż. Ale po tym, gdy on poszedł do domu ojca, on przyjdzie i zabierze też nas tam. Do tego miejsca. Do domu ojca. Kiedy? Wenn er wiederkommt. Um nicht den Einzelnen, der ihn schläft, dorthin zu nehmen, sondern um diejenigen, die an ihn glauben, vom Tag der Pfingsten bis zur Entrückung, an diesen Ort zu bringen. Gdy on przyjdzie, nie po to, by tych, którzy zasnęli, zabrać, ale wszystkich tych, którzy od dnia Pięćdziesiątnicy aż do tego momentu w Niego uwierzyli. Er wird die Stätte bereiten. On przygotuje to miejsce. Warum ist er noch nicht gekommen? Dlaczego on jeszcze nie przyszedł? Ist die Stätte noch nicht fertig? Czy to miejsce jeszcze nie jest gotowe? Alter Bruder aus Deutschland vor vielen Jahren hat dann so eine Frage gestellt, muss er noch den Fußboden legen? Jeden ze starszych braci w Niemczech przed laty powiedział, może podłoga jeszcze nie gotowa? Wissen wir, wie fertig schon fertig ist? Wiecie, jak, od jak dawna to miejsce jest już przygotowane? Schon 2000 Jahre etwa. Mniej więcej 2000 lat. In dem Augenblick. W tym momencie, gdy Pan Jezus jako człowiek wstąpił do nieba, gdy On wszedł do domu Ojca, gdzie On jako Bóg Syn zawsze jest, w tym momencie to miejsce było przygotowane. Teraz jest człowiek w niebie i ponieważ On tam jest jako człowiek, können andere Menschen dort hingehen. Również i inni ludzie mogą tam wejść. So wichtig ist sein Menschsein auch nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Tak ważne jest jego człowieczeństwo również po jego śmierci i jego zmartwychwstaniu. Nachdem er einmal Mensch geworden ist, bleibt er ewig Mensch. Po tym, gdy on raz został człowiekiem, na zawsze pozostanie człowiekiem. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Idę przygotować wam miejsce. Also noch einmal, es ist nicht der Zustand nach dem Heimgang eines einzelnen Gläubigen. To nie jest stan po zaśnięciu pojedynczego wierzącego. Ich sage das ganz bewusst. Mówię to z pełną świadomością. Weil in großen Teilen der Christenheit das überhaupt nicht erkannt wird. Bo w wielkiej części chrześcijaństwa nie jest to rozpoznawane. Wir hatten vor einiger Zeit Vorträge über die Zukunft der Gläubigen. Przed jakimś czasem mieliśmy wykłady na temat przyszłości wierzących. Wo viele Geschwister aus den christlichen Benennungen eingeladen waren und auch anwesend waren. Gdzie było zaproszonych wiele wierzących z różnych nominacji chrześcijańskich. Das sagte ein Gläubiger, der Gast war. I jeden z tych wierzących, który był gościem. Wenn das so ist, wie gesagt wurde, dann ist der Paradies und Auschwitz war das nicht dasselbe. Jeśli tak to jest, jak zostało powiedziane, to wtedy raj i dom ojca to nie jest to samo. Das war ihm völlig neu. To było dla niego coś całkiem nowego. Das war ein Bruder von über 60 Jahren. I był to brat mający ponad 60 lat. Also ich wiederhole noch einmal, nach dem Heimgang eines einzelnen Gläubigen geht er in das Paradies und noch nicht in das Haus des Vaters. Jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. Po zaśnięciu jakiegoś wierzącego na tej ziemi, on idzie do raju, a nie do domu ojca. To nie jest to samo miejsce. Dom ojca będzie wtedy, gdy przyjdzie Zbawiciel na pochwycenie. Dann werden sowohl die allesamtlichgläubigen als auch die entschlafenen der Hitzzeit auferweckt werden. Wtedy wszyscy wierzący, zarówno Starotestamentowi, jak i czasu łaski. Wir werden in demselben Augenblick verwandelt werden, die Lebenden. My, którzy żyjemy, będziemy w tym samym momencie przemienieni. Dann gehen wir alle zusammen in den Himmel. I wszyscy razem pójdziemy do nieba. Aber die Gläubigen der Gnadenzeit als Kinder des Vaters gehen in das Haus des Vaters. Ale wierzący czasu łaski, jako dzieci ojca, wejdą do domu ojca. Wohin die allesamtlichen Gläubigen nicht kommen. Gdzie do tego domu ojca nie wejdą starotestamentowi wierzący. Bo oni nie są dziećmi ojca. Pismo nie mówi ani mniej, ani więcej na ten temat. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I podobno myśleliśmy w piątek wieczór. Er selbst. On sam. Das lässt er sich nicht nehmen. Tego on nie tego przywileju, tej radości nie pozwoli sobie zabrać. Er kommt selbst. On sam przyjdzie. Der sich selbst für die Versammlung hingegeben hat. On, który sam siebie za zgromadzenie dał. Der dich und uns so geliebt hat, dass er sich selbst gegeben hat. Który ciebie i mnie tak umiłował, że siebie samego za nas dał. Der kommt selbst. On sam przyjdzie. Tam sitzt meine Frau. Tam u góry siedzi moja żona. Wenn ich unterwegs war, in den vergangenen Jahren ist das einige Male passiert. I gdy w ubiegłych latach byłem gdzieś w podróży, to zdarzało się. Dass ich sonntags mittags nach der Vormittagsstunde in dem Zug mir nachgereist ist, vielleicht nach Köln oder Dortmund, und dann mit mir den Abend wieder zurückgefahren ist. Że ona w niedzielę na jakiś wykład ze mną jechała pociągiem. Und nur die Mittagszeit, wenn der Zug einlief. I w południe, gdy ten pociąg przyjeżdżał, sagte der Gastgeber, du kannst bis Mittagsschlaf machen, ich hole deine Frau ab. Du kannst Mittagsschlaf machen, ich hole deine Frau am Bahnhof ab. Żeby moja żona była ze mną i ten gospodarz, który mnie gościł, mówił do mnie często, gdy ja byłem gdzieś w podróży, ty możesz sobie się drzemnąć, ja natomiast pojadę odebrać twoją żonę. Was habe ich gesagt? I co ja mówiłem? Nein, habe ich gesagt. Zawsze mówię nie. Das lasse ich mir nicht nehmen. Die hole ich selbst. Nie, tego nie pozwolę sobie zabrać. Żonę odbiorę sam. Ein schwaches Bild. Bardzo słaby przykład. Heiland kommt selbst. Pan przyjdzie sam. Und ich werde euch zu mir nehmen. I wezmę was do mnie. Auf das, wo ich bin. Abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Wo ist der Himmel? Gdzie jest niebo? Wo er ist. Tam, gdzie on jest. Da werden wir sein. Tam będziemy. Sind wir einmal da? I gdy tam będziemy? Wenn wir nie mehr von dort hinausgehen. Nigdy stamtąd nie wyjdziemy. Herrliche Zukunft, oder? Wspaniała przyszłość, prawda? In dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, in dem Haus seines Vaters. Być z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym, z Synem, w domu Ojca. Jetzt noch eben zu Kapitel 17. I jeszcze do 17 rozdziału. Wir haben Vers 22. Czytaliśmy wiersz 22. Wir gelesen, um einen Unterschied zu machen zwischen Vers 22, 23 einerseits und 24 andererseits. Mamy tutaj takie jak gdyby przeciwstawienie 22, 23 wiersz i 24 wiersz. Ich muss Vers 22, 23 ganz knapp halten. I bardzo krótko na temat 22 i 3. Da spricht der Jesus von der Herrlichkeit, tu Pan mówi o chwale, die er sich als Mensch erworben hat, którą on jako człowiek zdobył, und die er mit uns teilen will. I którą chce się z nami podzielić. Die Herrlichkeit, sagt er zum Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Którą ty mi dałeś, ja im dałem. Dann kommt noch ein Ergebnis, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Jest jeszcze rezultat tego, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Und wenn er dann mit ihnen erscheint, in Macht und Herrlichkeit für die Welt erkennen, i gdy ja się z nimi w chwale objawię, to świat pozna, dass der Vater ihn gesandt hatte, że Ojciec go posłał, und uns sie geliebt hat, wie er den Herrn Jesus geliebt hat. I nas umiłował tak, jak umiłował Pana Jezusa. Das ist schon so gewaltig, dass wir das gar nicht ausdrücken können. To jest już tak wielkie i potężne, że nie jesteśmy w stanie tego wyrazić ani pojąć. Der Jesus spricht hier und sagt, der Vater hat uns, die wir jetzt hier sitzen und begehrt sind, so geliebt, wie er seinen eigenen Sohn geliebt hat. Pan Jezus tutaj mówi, Ojciec umiłował nas, którzy tu siedzimy i jesteśmy nawróceni, tak jak swojego Syna. Das können wir nur an Beten bewundern, nicht mehr erklären. To możemy tylko po dziwie, w uwielbieniu podziwiać, a nie pojąć. Ich hatte mal einen Fahrlehrer Kollegen. Miałem kiedyś kolegę, który był nauczycielem nauki jazdy. Er sagte mir eines Tages. I pewnego dnia powiedział mi. Weißt du, man weiß ja nie, wie das wird mit der Ehe. Ich habe mir mal ein bisschen was beiseite geschafft. Da weiß meine Frau nichts von. Wiesz, w małżeństwie to nigdy nie wiadomo, jak to może być i ja sobie zawsze coś tak na boku odkładam, o czym moja żona nie ma pojęcia. Das war ihm zu schade, mit der Frau zu teilen. Jemu to było żal podzielić się tym z żoną. Das macht der Heiland nicht. Ale Zbawiciel tak nie czyni. Dem ist nicht zu schade. Jemu nie jest szkoda. Um es uns zu geben. Aby nam dać. Mit einer Ausnahme. Z jednym wyjątkiem. Die kommt in Vers 24. I to mamy w wierszu 24. Vers 22 und 23 schon ganz gewaltig. 22 i 23 wiersz są już bardzo potężne. Aber Vers 24 ist noch mehr. Ale 24 jest czymś jeszcze więcej. Da spricht der Jesus von einem Willen, von seinem Willen. Tu Pan Jezus mówi o woli, o swojej woli. Es macht schon mal klar, dass der Jesus als Sohn auch einen Willen hatte. To nam też pokazuje, że Pan Jezus jako Syn ma wolę. Gott der Sohn hat einen Willen, und wäre nicht Gott. Bóg Syn ma wolę, przecież wtedy nie jest Bogiem. Er hat inaczej nie byłby Bogiem. Er hat einen ihm eigenen Willen. On ma swoją wolę. Es ist natürlich schwer für Polen, die polnische Übersetzung. Aber er hat keinen eigenen Willen. Ale on nie jest samowolny. Eigenwille ist böse, Eigenwille ist Sünde. Samowola to jest grzech. Aber der Jesus hatte einen Willen. Ale Pan Jezus ma swoją wolę. Nie gegen den Willen Gottes war. I ta jego wola nigdy nie była przeciwko woli Bożej. Sondern immer in vollkommener Übereinstimmung damit. Ale ta wola jest zawsze w tym doskonałym w tej doskonałej zgodności z wolą Bożą. Der Sohn Gottes will. I Syn Boży chce, dass diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat, aby ci, których dał mu Ojciec, jakże to uszlachetnia ten prezent i tego, który jest obdarowywany. Gott hält uns für ein würdiges Geschenk an den Sohn. Bóg uważa nas za godny prezent dla Jego Syna. Und er ehrt den Sohn mit diesem wertvollen Geschenk. I on czci Syna tym cennym podarunkiem. Und der Sohn will, dass sie bei ihm sind, wo ich bin. I Syn chce, aby oni byli tam, gdzie ja jestem. Da sollen wir sein. Tam mamy być. Damit wir seine Herrlichkeit schauen. Abyśmy oglądali chwałę Jego, oglądali chwałę, którą Jemu Bóg dał. Seine Herrlichkeit als der ewige Sohn werden wir nicht ihm teilen. tej chwały, Jego chwały jako odwiecznego Syna Bożego, tego nie będziemy z Nim dzielić. Wir sind im zweiten Teil von Vers 24 erklärt. Ale w 24 wierszu mamy wyjaśnione, was diese Herrlichkeit ist. Czym jest ta chwała? Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Wir werden den Strom der Liebe des Vaters zu dem Sohn anbeten bewundern. Będziemy ten strumień miłości do strumień miłości Ojca do Syna będziemy po wieki podziwiać. Es fließt ein ewiger Strom der Liebe von dem Vater zu dem Sohn. Bo płynie taki strumień, taki potok miłości Ojca do Syna i to płynie od wieków po wieki. Vor der Zeit, przed czasami, in der Zeit, w czasie czasu und nach der Zeit. I po tym, gdy czas przeminie. Was der Römer Gebet erwähnt, dass der Sohn dem Vater auf der Erde neue Beweggründe gab, ihn zu lieben. Horst w modlitwie dzisiaj wspomniał, że Syn dał tutaj na tej ziemi Ojcu nowe pobudki. Nowe pobudki, by Ojciec mógł miłować. I ten strumień, ten potok miłości będziemy oglądać. I tak jakby zatracimy się, ale w tym pozytywnym sensie, w tym uwielbieniu dla Niego. I gut, dass er damals auf den Wunsch von Maria nicht da geblieben ist. Jakże dobrze, że on wtedy nie pozostał zgodnie z życzeniem Marii, wtedy, gdy ona o to prosiła. Sondern zurückging. Ale odszedł. Und uns in dieses Meer der Segnung einzuführen. I by nas wprowadzić w to morze tych błogosławieństw. Niebie ja własność mam.